dambaci mama ya bole arura deva jena mama dambaci mama ya bole arura mama la mama arura mama ya bole arura mama la mama arura mama ya bole arura isa kada Mama ya bode aruwa ngako ma